إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله بعد إياكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكي صالنا أمان يمتم عليه الصلاة والسلام تكي أندريا na maudhui ambayo tulianza katika hutuba iliyopita maudhui ambayo tunataja sababu miongoni mwa sababu za salahul mujtamaa au sababu miongoni mwa sababu za islahi mujtamaa sababu za kutengeneza jamii au sababu za kuitengeneza jamii tumeona kwa pamoja katika hutuba iliyopita ya kuwa katika taratibu na sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah haangamizi wala haiadhibu miji au kuadhibu watu wa miji ikiwa watu wao wana sifa ya kufanya islah wana sifa ya kutengeneza katika mujtamaa si sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala kuadhibu watu hali ya kuwa watu wanafanya islahi wanatengeneza katika jamii yao lakini kinyume chake Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuangamiza watu na kuadhibu watu ikiwa watu hawana sifa ya kutengeneza maana yake wana sifa ya kufanya ufisadi katika ardhi Na tufahamu ya kuwa sifa ya kufanya ufisadi katika ardhi ni miongoni mwa sifa za watu wa ovu, watu wanafiki. Yakulu subhanahu wa ta'ala, wa itha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Allah anasema akitaja sifa miongoni mwa sifa za watu wanafiki wanapokatazwa wakiambiwa msifanye ufisadi katika ardhi, msiharibu ardhini. Qalu, majawabu yao wanasema, innama nahnu muslihun, hakika si vinginevyo, sisi ndio twatengeneza, sisi ndio muslihun, tufanya islahi katika mujtama. Ala, fahamuni, mjue, innahum, hakika ya wao, humul mufsiduna, ndio waharibifu. Ibadallah, tulianza kutaja sababu ya kwanza ya kuweza kuitengeneza jamii yoyote, jamii hiyo iweze kuhama kutoka katika machafu au uharibifu kuelekea katika matendo mema au kuelekea katika islahi na kutengeneza. Tulitaja sababu ya kwanza ni at-tauhid al-khalis, ni aqidatu sahih. Anayetaka kuitengeneza jamii yoyote ni lazima aanze na msingi huu, msingi ambao alianza nao Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tulitaja mifano ya wazi kabisa katika hutuba iliyopita. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipopewa utume alikuta jamii iliyomzunguka, jamii ya watu wa Makka, jamii imezama katika shirki, nao ni ufisadi mkubwa ambao unafanywa katika ardhi, ashirk billah. Aliwakuta watu wanacheza kamari, aliwakuta watu wanakunywa tembo, aliwakuta watu wanafanya miamala ya riba, aliwakuta watu wanazini, bali wanatezwa nguvu fatayat. Vijana wao wale wa kike walikuwa wakitezwa nguvu kufanya uchafu. Alikuta jamii ni chafu sana, jamii ambayo ilikuwa mtu anaua mtoto wake wa kike, mtoto amemzaa mwenyewe lakini akibashiriwa ya kuwa wewe umepata mtoto wa kike, maamuzi anayoyafanya kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, anafikiria ayumsikuhu ala huni au yadussuhu fi turab, afikiria jambo la kuishi naye kwa udhalili au amziki ardhini. Walikuwa wakiwazika watoto wao wa kike kwa sababu ya kuogopea aibu, walikuwa wakidhania ya kuwa mtoto wa kike ni laana, ni jambo lisilokuwa zuri katika mujtama, kwa maana mtu anayepata mtoto wa kike ni mtu aliyokosa bahati. Lakini kadhalika watu walikuwa wakiwaua watoto wao kwa sababu ya kuhofia njaa. Mtu anamuua mwanae kabisa kwa sababu ya kuhofia maisha haya magumu, kapata mtoto anamuua. Haya yote Allah ameyataja katika Qur'ani katika sura ya kataza. Jamii hii Bwana Mtume alikuta jamii mbovu sana. Ufisadi umeenea kila kona. Lakini ar-rasul alayhi salatu wassalam hakuanza na jambo lolote isipokuwa aliwaelekeza watu katika msingi bora na mbegu bora, kwa sababu alifahamu ya kuwa kama ataipanda mbegu hiyo basi mti wake utakuwa una matunda mazuri. Aliwaelekeza katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwatambulisha Allah subhanahu wa ta'ala, watu wapate kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani kwa kumjua Allah subhanahu wa ta'ala ni rahisi kwa watu hao kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Famakatha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fi Makkah, mtume akabakia katika mji wa Makkah kwa muda wote takriban miaka 10, alayhi salatu wa salam yad'u an-nasa ila tauhidillah, akiwaita watu katika tauhid. Kabla miaka 10 hakukuwa na sala, kabla miaka 10 hakukuwa na jihad, kabla miaka 10 hakukuwa na saum, kabla miaka 10 hakukuwa na zaka na mengineyo katika zile sheria mbalimbali ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezifundisha. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akiwaita watu katika tauhid, wamfahamu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika tunaona Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimpeleka Muadh. Mwaka wangapi Mtume alimpeleka Muadh katika nchi ya Yemen? Mtume alimpeleka Muadh kama inavyosema tarehe, kama sijakosea ni mwaka wa 9 Hijria. Mtume yupo katika mji wa Makka, yuko katika mji wa Madina mwaka wa 9 Hijria, anampeleka Muadh katika nchi ya Yemen. Anamuelekeza, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab, wewe unawaendea watu miongoni mwa watu wa kitabu. Falyakun awwala ma tad'uhu shahadatu an la ilaha illa Allah, bas jambo la mwanzo ambalo utawalingania utawafundisha ni shahada, na shahada huwa at-tauhid. Katika riwaya, jambo la mwanzo ambalo la kuwalingania na kuwafundisha watu wanaoendea, ayuwahidu Allah wa pekeshe Allah subhanahu wa ta'ala. At-tauhid ibadallah maana yake huwa ifradu Allah bima yahtassu bihi. At-tauhid maana yake huwa ifradu Allah bima yahtassu bihi, ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ya muhusio Allah subhanahu wa ta'ala, kwa yale ya muhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndiyo maana aljami' ashami ya kalima ya tauhid huwa ifradu Allah bima yahtassu bihi. Tauhidi ni kumpwekesha, kumfanya pekee Allah subhanahu wa ta'ala katika yote yanayomhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Wayadkhulu fi dhalik, yaingia katika hilo tauhidu al-asma' was-sifat, kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yake na sifa zake. Tauhidu ya kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, kumfahamu Allah kwa majina yake na sifa zake. Endapo watu watafahamishwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakamjua Allah majina yake sikuyataja, wakajua maana ya majina yake ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakajua athari ya majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, sikujua maana yake tu, la, kujua jina la Allah maana yake na athari inayopatikana katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, inaingia katika tauhid. Tauhid al-asma' was-sifat, kadhalika tauhid ar-rububiyyah, kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika matendo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu akafahamu ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayetenda kila kitu katika ardhi, wanaokufa, wanaozaliwa, riziki yako iwe kubwa iwe ndogo, kuhema kwako, umepewa ajali zako, kila ambacho kinaendelea na kinapita katika ardhi, mtu apaswa kufahamu ya kuwa anayefanya haya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhidu rububia, na hakuna mfanyaji isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika yadkhulu fi dhalika tauhidu al-uluhiyya, yaingia katika kule kumpokesha Allah kwa yale yanayomhusu, tauhid ya ibada, kumpokesha Allah katika ibada zake, katika yale matendo, yale maneno ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda na kuyaridhia, ni lazima afanywe Allah subhanahu wa ta'ala pekee. Tauhid haijapewa haki yake katika huu mujtama. Tauhid kwa aina zake zote tatu na nyanja zake zote haijapewa haki yake katika mujtama tunaoishi. Tizameni madaris zetu, kipaumbele cha masomo yanayosomeshwa ni nini? Madaris ash-shar'iyya na madaris ambazo ni ghairu ash-shar'iyya al-hukumiyya kama yakuluna, madaris za kisheria zinazosomesha dini. Tutazameni kwa kiwango gani tauhid inasomeshwa katika madaris hizo. Anaweza mwanafunzi kukaa miaka 10 katika madarasa lakini hajasoma tauhid al-asma wa sifat, akamjua Allah subhanahu wa ta'ala haki ya kumjua Allah. Anaweza mtu akakaa miaka 10 hajamjua Allah katika ar-rububiyya, ukweli wa kujua. Anaweza kukaa mtu miaka 10 hajajua kwamba ibada zote atakiwa aelekezewe Allah subhanahu wa ta'ala. Natizameni mifano hai kwa watu ambao wengine ni walimu katika hizo madaris, bali ni mashehe katika hizo madaris. Yale wanaoyafanya katika mambo ambayo ni shirki ya wazi, na ni watu walimu, wao ndio wanapiga maramli, wao ndio ambao wanaandikia watu hirizi, wao ndio ambao wanaelekeza watu wakiwa na matatizo waende kwenye kaburi fulani na fulani. Nyie mmefahamu ya kuwa kuna watu walikuja katika miji hii wakakaribishwa katika misikiti wakitoa mawaidha, watu ambao wana vilemba vya ilmu, wakiwaelekeza watu ya kuwa ngoma za shetani zinafaa, kwa sababu ni kupunga tu ni kutoa shetani. Na mtu akazungumza urongo ya kwamba hata Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi pia alikuwa akipunga. Mnajua kabisa watu wamekuja misikitini na wakiwafundisha watu ya kwamba yafaa kuswali kuelekea makaburi na yafaa watu kuzikwa katika misikiti, bali watu wamwafikisha watu yafaa kwenda kuchinja makaburini, bora upige bismillah. Hii zote ni shirk, aina za shirk ambazo ziko wazi kama vile jua, lakini zimeshindwa kudhihiri kwa watu ambao wana vilemba vya ilmu. Watu wanapatwa na matatizo, wanakwenda kwenye kaburi na shekhe wao wakimwambia shekhe, toka ufe, mitihani imechukumba sana, wanamwelekea shekhe wao. Watu wametoa hutuba humu mjini, shekhe anazungumza kuhusiana na Abdul Qadir Jailani, uwezo wa Abdul Qadir Jailani ya kuwa mtu endapo anapata ajali, na anatoa mfano kuna jahazi lilikuwa lazama, mtu akamtaja Allah, akamtaja Allah mara alizomtaja jahazi bado na yumba, lakini alipomtaja Abdul Qadir Jailani jahazi likatulia. Na wamemzulia Abdul Qadir Jailani wakinasibisha ameyasema maneno hayo kwamba muridi wake mtu ambaye atafuata tariqa ya huyo Sheikh Abdul Qadir basi akimuomba endapo ana tatizo atatatua yale matatizo yake yatafunguka na atatengenezewa mambo yake. Haya yanazungumzwa katika misikiti humu mjini au hii miji yetu, mambo haya yanafanyika, mambo ambayo ni shirki. Unapita katika miji hii unakuta njia za panda zimevunjwa nazi. Miji hii watu wanatembea na pembe, wanatembea magoma ya shetani siku hizi yameendelea. Yapigwa ngoma za shetani siku hizi na speaker, wanafunga maspika. Na watu wanapita mijini na pembe, wanazunguka masokoni, wanazuza miji. Na watu hao wanaoyafanya hao, walimu wanaowasaidia kuwafanya hao ni walimu wa madrasa. Sisi tunaona walimu wa hizi madrasa wanapohangaika katika majumba ya waganga wakisoma soma na kutafuta 2,000, 3,000 na michele na kuku wale wanaoaguliwa, kwa sababu kuku yule mshowe anakula mganga na mwalimu. Hizi shirki ambazo zimeenea katika miji na bali za stawi katika miji, wasimamizi wakubwa ni walimu wa madrasa, wa madaris, tena madaris shar'iyya. Ndio maana tukasema ya kuwa tauhid ni jambo ambalo halijapewa haki yake katika jamii tunaoishi. Na ndio maana ufisadi mkubwa, ufisadi mkubwa unaenea katika miji yetu kwa sababu ya kuto kufahamika Allah subhanahu wa ta'ala. Mfahamu ya kuwa kinyume cha tauhid ni shirki. Asiyefahamu tauhidi ataingia katika shirki, hana njia nyingine. Ambaye mtu hakuijua tauhidi, hakumjua Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi, ataingia katika shirki, ataingia katika shirki. Ambaye hakumjua Allah subhanahu wa ta'ala bi rububiyyatihi, ataingia katika shirki. Ambaye hakumjua Allah subhanahu wa ta'ala bi uluhiyyatihi, ataingia katika shirki. Na ndio maana unaona katika miji mbalimbali leo tunasikia watu wanaua watoto wadogo, na serikali zinafuatilia na wamekamatwa waganga wa kienyeji wengi sana. Imani za ushirikina zimepelekea watu kuua watoto wadogo, imani za kishirikina zimepelekea kuuliwa watu wenye maradhi ya ngozi, albino. Watu wanaouawa kwa sababu ya imani za kishirikina. Wanauliwa watu wazima, vibibi au wakongwe ambao wana macho mekundu, kwa sababu tu ya watu wana itikadi za kishirikina. Mwenye ishara hizo au mwenye vitu hivyo, huyo ni mwanga au mchawi. Watu wanafanya ufisadi, wanamwaga damu kwa sababu ya imani za kishirikina. Ibadallah, Mtume alayhi salatu wassalam aliupanda msingi wa tauhid katika jamii, jamii ambayo yenyewe ilikuja ikayavunja masanamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwalea masahaba wakafikia kiwango mtu anatenda dhambi baina yake yeye na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kwa kuwa anamjua Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumjua ya kuwa mimi Allah ananiona subhanahu wa ta'ala, na Allah ataniuliza yaumul qiyama, mtu anatoka huko alipofanya dhambi anakuja mbele ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu watu walimjua Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kujua. Watu waliyafanya mambo makubwa masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, watu waliacha mambo ambayo wewe ukiamua mtu aliacha jambo hili huwezi amini, kwa sababu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, lau kama watu watalingania jamii katika tauhid, lau kama walimu watasomesha wanafunzi tauhid, watu wakamjua Allah subhanahu wa ta'ala, jambo hili litapelekea kupungua ufisadi katika ardhi. Tumegusia kazi ya madaris shar'ia, ama kuhusiana na hizi madaris ambazo ni hukumia za masomo haya ya kimazingira, wengine waita hivyo masomo ya kisekula huko usizungumze, huko usizungumze, hakuna kitu. Walimu hawajijui na wanafunzi ndio wamekufa. Tizameni hao walimu wa hizo shule, utafute walimu wanaomjua Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kumjua, wanaosomesha watoto. Au mnaona kule madaris, kule mashuleni kule hakuna tarbia, watoto wanalelewa masaa 9-12 wanakaa katika mashule, walimu ndio walezi. Somo la tarbia ndio kizungu linaitwa education, kwa Arabu wanaita tarbia. Education ni ulezi, mwalimu ni mlezi, analea watoto. Tutazameni walimu wanaolea watoto wetu. La ilaha illa Allah, hatuna cha kushinda, hatari yake ni mbaya. Hao Waislamu hawajijui, na bali kuna walimu si Waislamu amlea mtoto wa Kiislamu. Yani mwalimu si Muislamu lakini amlea mtoto wa Kiislamu. Mtoto mdogo ndio marhala ya kutaka kufundishwa, aelekeze Allah subhanahu wa ta'ala, anamlea si Muislamu. Watu wameshughulishwa na Kiingereza, watu wameshughulishwa na performance au mafanikio ya shule, au watu wameshughulishwa na kusoma tu elimu hiyo ya kidunia kwa sababu utakuja patikana kazi. Kumezalika kizazi kichafu, kizazi kichafu kimezalika kwa kupitia elimu hizi za kisekula. Mashule ni sababu ya kuzalika kizazi kichafu kisichomjua Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'u. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'ala adh-dhalimin, wala 'udwana illa 'ala adh-dhalimin. Thumma as-salatu was-salamu 'ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ndugu zanguni, Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipokuwa anawalea watoto alikuwa akirakiz, akisisitiza katika upande huu ambao tunaozungumzia. Mtume sallallahu alayhi wa sallam siku moja alimpakia Muadh. Muadh anasimulia alikuwa nyuma ya punda, nyuma ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, juu ya punda. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamuuliza Muadh akiwa ni ghulam, ni bado kijana, ni bado umri wake mdogo, watakiwa umri huo upandikizwe ndani yake au kupandikizwe ndani yake mbegu zilizokuwa bora. Mtume akamuuliza Muadh, atadri ma haqqu Allahi ala al-ibad wa haqqu al-ibad ala Allah, hivi wewe unajua haki ya Allah, haki ya Allah ambayo iko juu ya waja watakiwa kumtendea Allah subhanahu wa ta'ala? Je, unajua haki ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo iko juu ya waja na haki ya waja ambayo iko juu ya Allah subhanahu wa ta'ala? Muadh akamjibu na Mtume, Allah wa rasuluhu a'lam. Mtume akamfundisha haki Allah ala al-ibad, haki ya Allah ambayo iko juu ya waja, wanalazimishwa waja wamtendee Allah hiyo haki, ayabuduhu wala yushriku bihi shay'a, ni kumwabudu Allah wasimshirikishe Allah chochote. Tauhid wa haqu al-ibad ala Allah, na haki ya waja ambayo iko juu ya Allah atakiwa Allah awatendee hao waja, alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a, ni Allah kutokumwadhibu yoyote ambaye hatomshirikisha Allah. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikana Ibn Abbas akamwambia, ihfadhi Allah yahfadhuk, ihfadhi Allah tajiduhu tujahak, muhfadhi Allah, Allah atakuhifadhi, muhifadhi Allah utamkuta mbele yako Allah subhanahu wa ta'ala. وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا كذلك كتب الله لك. mpaka mwisho wa hadithi maarufu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamfundisha Muadh misingi ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Fi riwaya ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifuka fi ash-shidda. Mtume anamwambia Muadh mjue Allah subhanahu wa ta'ala. Anamwambia Ibn Abbas mjue Allah wakati wa raha, Allah atakufahamu wakati wa shida. Mfahamu Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu anawalea watoto, anawaelekeza watoto katika msingi bora. Tutazameni watoto wetu, sisi tunawaelekeza katika msingi huu. Huko tunapowapeleka katika mashule au katika madaris, tunazowapeleka watoto wetu, wanaelekezwa, wanafundishwa msingi huu. Jawabu wallahi kama ndio, basi ni kwa asilimia chache sana. Ndugu zangu, nimetaja shule hapa na nimesema shule ni sababu kubwa ya kuzalika vijana au wazao lenye tabia chafu. Na hili bila shaka tuna ushahidi mkubwa katika haya. Tushazungumza mara kwa mara, na tukipata muda tutazungumza bila ya hofu. Na hilo halipelekei kwamba twasema kusoma shule haramu, au halipelekei kusema elimu hizo zinazofundishwa huko mashuleni haifai watu kusoma nazo. Imma maudhu'at, contents zinazofundishwa, au utaratibu na mtindo wa kusomesha watu, mitaala iliyoandaliwa, mitaala imechangia kwa kiasi kikubwa kuzalika kizazi kibovu, kizazi kisichomjua Allah subhanahu wa ta'ala, kizazi kinachofahamu dunia, kizazi kilichoweka mbele material, yani kizazi cha kimada. Mtoto analelewa kuitambua dunia tu, asome ili apate kazi. Maisha ni magumu, hayatowezekana mpaka asome. Hawezi kuwa na maisha mazuri, lazima asome. Kwa hiyo maisha mazuri itakavyokuwa, ali haramu, afanye muamala wa riba, ende uchi, afanye kazi yoyote, madamu kazi hiyo itakuwa kiserikali inakubalika, imuudhi Allah isimuudhi, kwa sababu hamjui Allah. Madamu yeye atafikia katika lengo na kutengeneza dunia yake, hakuna wasiwasi, ende mbele. Na mambo ya dini, dini yake msikitini. Usilete dini. Kwa shuleni hakuna dini. Hivi tumelelewa. Hivi tumelelewa, shuleni hakuna dini. Sasa sehemu ambayo hakuna dini, vipi mtoto atamjua Allah subhanahu wa ta'ala? Ndio maana watu wamekwenda wakaona uchafu unaoendelea, kizazi kinavyokengeuka, watu wanarudi kwamba sasa yatakiwa kuwe na elimu za maadili na kadhalika. Elimu za maadili ni, yani ile kusema elimu ya dini pia waona haya, walivyokuwa hawana shukurani. Elimu ya maadili nini? Wanahangaika watoto wadogo wa darasa la sita, washatua mimba, si watoto 200, kila siku takwimu zasema hivi. Mwalimu kambaka yule, mwalimu atachaje kubaka? Atachaje mimba zitachaje? Yani mimba zitapoteaje, hali ya kuwa tarbia yenu watoto wa kike na watoto wa kiume dawati moja? Mtoto anakimini kavaa kisketi, viziwa vimemsimama, yupo na kijana wa kiume ana badeha barabara, dawati moja, uchafu hautokuja? Au mafikiria hizi mimba zaingia kama za Maria? Mimba, kuna sababu ya mimba, hamkuweza kuzuia sababu. Sababu za mimba mnazichochea kwa sababu ya mifumo mibaya. Walimu wachafu, wanafunzi wachafu. Hiyo inaongoa mwalimu modo, mwalimu ndio anatongoza wanafunzi. Walimu wenyewe mavazi yanovaa, mwalimu mavazi yanovaa, amfundisha nini mwanafunzi huyo? Mwalimu wa kiume kachomekea suruali chini ya matako. Mwalimu mwanamke kavaa nguo juu ya mapaja. Mwalimu kifua chake kiko wazi, mwalimu kadha, wamfundisha huyo ajivaa nguo gani baadaye? Mwalimu kavaa wigi, leo wigi pia mbona atakuwa alitoza kodi sasa? Mara hivi mara mwalimu uko hizo nyusi sijui za bandia, alafu kuzakatazwa bungeni zisiendie. mbona awali mwa shule azipata kwenda nazo shule, mtoto anaona ni msiba. Tumekwama huu uchafu tunauona, mtu akishakuwa yuko katika nafasi yake ya kazi, basi anachotazama ni dunia. Kama ataka ubunge, ataka uwaziri, ataka udiwani, atafanya uharibifu mpaka afikie kwenye lengo. Hajui tena dini hapo, hajui tena. Huyo ataka kazi, ataka mali, atafanya kinachowezekana apate mali. Ibadallah, kwa hakika suala la kutokumjua Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kweli wa Allah, ndiyo sababu kubwa ya ufisadi wa kila aina katika ardhi, na sababu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kweli, au jambo la kumjua Allah ukweli wa kweli, ndiyo sababu kubwa ya kutengenea jamii. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliporakiz katika msingi huu, alizalisha kizazi bora, kizazi cha masahaba. Hatuwezi kukizungumzia, lakini kizazi bora. Ukiwatazama masahaba unaweza usiamini yale wanayotenda, ukisimuliwa uwezi amini kama hawa ni viumbe wanadamu kama sisi, yale wanayotenda namna walivyoishi. Lakini kwa sababu waliandaliwa, walikuwa ni kama sisi, walikuwa ni nyoyo kama sisi, walipanda mafunzo bora ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Allah aliwaafikisha kwa sababu ya nyoyo zao, kwa sababu ya mwalimu wao, kwa sababu ya kuwa wao waliteuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuinukuu dini ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumnusuru Mtume alaihi salatu wasallam. Ibadallah, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni katika watu wanaosikia maneno na kuyafuata. Tuna kazi kubwa sana, kazi ya kusema, yani kazi sio tuseme, kuna watu hawaelewi. Yani hii ndio kazi tunakuwa nayo, yani watu wasema, kuna watu hawaelewi, au wanaelewa lakini wanajitia hamnazo. Mtu anaweza akatoka hapa tayari yani wewe ndio huoni, yani wewe ndio huoni. Wewe hujui kazi yetu, hujui kutongoza toka shule za msingi. Wewe hujui. Wewe hujui. Tulijifundisha. Uoga wa hao watoto wa kike hawana haya popote azungumza mbele yao, na kaupata wapi kama sio shule? Si ndio alikuwepo na wanaume dawati moja? Si ndio kwa si ndio anafanya morning talk? Si ndio anafanya presentation mbele ya wanaume? Si ndio kwenye debate mbele ya wanaume huko? Sasa ukimwona huko apita hapa haogopi wanaume, kali ya dini hana haya. Hizi haya zimetolewa shule. Au hamjui? Au haya sio kweli? Asalullah lana wa lakum at-tawfiq wa salaam.